Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Targıb ve Terhib isimler listelerine yapacağımız derste yine inşallah iki konu işleyeceğiz. Bunlardan birincisi 3 hadis okuyacağımız bir konu. Abdestten sonra 2 rekat namaz kılmanın fazileti hakkında. Bunun teşvik edilen bir husus olduğunu beyan sadedinde ilk hadisimiz Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği ve daha önce de benzer lafızlarla farklı bir konu için benzer lafızlarla aktardığımız bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal'e şöyle dediğini bize aktarır. Der ki aleyhissalatü vesselam, ey Bilal, İslam'da yaptığın en çok umduğun, sevap, fazilet umduğun bir ameli bana söyle. Cennette önümdeyken senin iki ayakkabının sesini işittim. Deyince Bilal radıyallahu anh, gece veya gündüz herhangi bir saatte abdest alınca o abdestle beraber mutlaka bana yazıldığı kadar namaz kıldım. Bu amelimden daha çok umutlu olduğum başka bir amelim yoktur buyurdu. Bundan önceki okuduğumuz hadiste ise Bilal radıyallahu anh'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde ayak seslerinin işitildiği, dolayısıyla cennete ondan önce girmesine gerekçe olduğuna dair umduğu husus ezan okuması ve her ezandan sonra mutlaka namaz kılmasıydı. Burada da her abdest aldıktan sonra mutlaka Allah'ın bana dilediği kadar, yazıldığı kadar, genelde bu 2 rekat olarak bildirilmiştir, sünnet yapılmıştır. Namaz kılmak. Buradan da anlıyoruz ki İslam'da bu namazın ismi abdest namazıdır. Gece veya gündüz, namaz vakti veya değil, herhangi bir gerekçeyle abdest aldığımız zaman o abdestle beraber en az 2 rekat namaz kılabiliriz. Bu önderlerimizden Bilal radıyallahu anh'ın sünnetidir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten bunu ikrarıyla ve başka hadislerde beyanıyla dinden bir parça yapmıştır. Dinin faziletli amellerinden birisidir. Her abdestle birlikte Kur'an okumak için abdest aldık. Geçen haftalarda konuştuğumuz gibi yere abdestsiz basmamak niyetini, abdestimiz bozulduğu zaman abdest aldık. İşte o abdestle beraber 2 rekat namaz kılınırsa bu Bilal radıyallahu anh'ın karşılık gördüğü şekliyle bize de karşılık verilebilir. Rabbimiz Azze ve Celle'den isteriz biz onu. Her abdestle beraber 2 rekat namaz kılmak kişiyi cennete girdirebilecek fazileti üstüne sahip bir ameldir. İkinci hadisimiz Ukbe bin Amir radıyallahu anh'dan gelmekte. Bu hadise Müslim'de ve Sünenler'de rivayet edilmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki abdest alıp abdestini güzelce alan, kalbi ve yüzüyle Allah'a yönelerek 2 rekat namaz kılan kimse için cennet vacip olur. Cennetin 2 rekat namazla vacip olması mümkün mü? Mümkün. Ancak şartları var. Abdestini güzel alacak, tam alacak, eksiksiz alacak ve yüzüyle kıbleye döndüğü gibi, yüzünü Allah'a çevirip sağa sola çevirmediği gibi kalbini Allah'a çevirecek. Yani kalbinden, içten konuşmayacak. Bir şeyler tasarlamayacak. Herhangi bir işiyle, gücüyle, meşgalesiyle meşgul olmayacak. Ya kalbi sadece Allah Azze ve Celle ile irtibat halinde olacak. Dünyevi hiçbir kaygı, tasa, iş koşturması alacak, verecek. Çoluk, çocuk, ev, bark, iş, güç, geçim, araba, yat, kat hiçbir şey olmayacak kafasında. İşte bu şartlarla 2 rekat namaz kıldı mı o kimseye cennet vacip olur. Çünkü bir başka hadiste geldiği üzere bu şekilde namaz kılan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. büyük günahlar değil ama küçük günahlara bağışlanır. Çünkü büyük günahların bağışlanma şartı mutlaka nasuh tevbedir. Evet, Osman bin Affan radıyallahu anh'ın azatlısı Humran isimli kimse anlatıyor bize bu hadiste. Yine Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Osman bin Affan radıyallahu anh abdest suyu istedi. Kabından suyu ellerine dökerek ellerini 3 sefer yıkadı. Sonra sırasıyla sağ elini su kabına girdirdi ve mazmaza, istinşak ve istinsar yaptı. Mazmazadan kasıt biliyorsunuz ağzını yıkamaktır. İstinşaktan kasıt burnuna su çekmektir. İstinsardan kasıt da burnunu sümkürerek temizlemektir. 3 sefer ağzına, burnuna su vererek ağzını temizledi, burnunu yıkadı ve sümkürdü. Burnunu iyice temizledi. Yüzünü arkasından, yüzünü 3 defa sonra da ellerini dirseklerine kadar 3 defa yıkadı. Başına meshetti, ayaklarını da 3'er defa yıkadı. Sonra da şöyle buyurdu bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Aldığım bu abdest gibi abdest aldı. Sonra da şöyle buyurdu. Her kim benim aldığım bu abdest gibi abdest alır, sonra kendi içinden konuşmaksızın, yani huşu ile iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Osman radıyallahu anh'dan ve Ali radıyallahu anh'dan Nebimiz aleyhisselatü vesselam'ın abdest şekli çok teferruatlı gelir diye. İşte o teferruatlı hadislerden birisi bu. Osman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis uygulamalı gösterecek tabii ki. Nebimiz aleyhisselatü vesselam abdest kabına, o zaman akan bir su yoktu. Çeşmeler, musluklar yok. Dolayısıyla su kabıyla su geliyor abdest almak için. Ellerinin pisliğinden dolayı, pis olma ihtimalinden dolayı ellerini su kabının içine sokmuyor da ellerini su alarak dışarıdan yakıyor. Sonra artık bundan sonraki bütün işlemlerini elini su kabına daldırıp su alarak avuçla yapıyor. Su alır ellerini yakarken dışarıda, ondan sonra bütün işlemlerini yaparken su kabından avuçlayarak, su alarak işlemlerini yapıyor. Sağ elini su kabına girdiriyor ve aldığı bir avuç suyla avucun yarısıyla ağzına, yarısıyla burnuna su vererek, burnunu sümkürerek temizliyor. Hatta bu şekli, Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu şekli Müslim'de rivayet edildi bu hadis. Buhari'de de var. Başka türlü ağzına su verme şekli yoktur. Yani ağza 3 sefer, arkasından burnuna 3 sefer su vermek yoktur diyen alimler var. Böyle bir şey var. Böyle bilginiz olsun o hususta. Mümkün olduğunca Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ve öğrettiği gibi bir tek avuçtan hem ağza hem burnuna birlikte su vermeyi bize tavsiye ediyor. Alimler de bunu, buna işaret ediyorlar. Üç şekliyle, üç defa daha doğrusu. Bu şekilde bu ağzına, burnuna su veriyor. Sonra yüzünü yıkıyor. 3 sefer yine. Sonra dirseklerine kadar ellerini yıkıyor. 3 sefer. Başını 1 sefer meshediyor. Arkasından da ayaklarını 3 sefer yıkıyor. Her bir organın 3 sefer yıkadığına dair de, her bir organın 2 sefer, her bir organın birer sefer yıkadığına dair de rivayetler var. Asgarisi birer defa yıkamaktır. Azamisi ve en güzeli 3'er sefer yıkamaktır. Bu şekilde güzelce abdest alırsa, ki az önceki hadiste bildirildiği üzere abdest alıp abdestini güzel alan kimse bu şekilde alırsanacak abdestini güzel almış olur. Arkasından da hiçbir şey içinden konuşmaksızın, hiçbir başka bir tasarı içinde olmaksızın, iç konuşması, nefis muhasebesi değil, iç konuşması. Her birimizin namazında buna benzer sıkıntılar oluyordur muhtemelen. Namazımız esnasında işimizden, gücümüzden, eşimizden, çocuğumuzdan, alışverişimizden, borcumuzdan, alacağımızdan mutlaka bir şeyler pay alıyorlar maalesef. İşte bu şekilde pay almaksızın sadece Allah Azze ve Celle ile baş başa, huşu ile kendini Allah'a teslim etmiş olarak namaz kılan kimsenin geçmiş bütün günahları, küçük günahları, bütün günahları bağışlanır. Büyük günahlar ve kulaklar için de mutlaka nasuh, tövbe ve o hakların iadesi gerekir. Bu konunun dışında. Evet, abdestle beraber namaz kılmanın fazileti ve bu namazın da eğer içten konuşma olmaksızın olursa bunun geçmiş günahları bağışlayacağını ifade eden teşvik edici hadisler. Allah-u Teala bizlere nasip eylesin. Böyle namazlara ve güzel hasletleri, güzel amelleri, salih amelleri. İkinci mevzumuz ise ikinci konumuzla alakalı. Bu konu taharet bahsiyle alakalıydı. Şimdi bu sayfadan itibaren salat dediğimiz namaz bahsi başladı. İkinci konumuzdan ilk babından oluşuyor. Bu bab ise namaz için ezan okumanın fazileti ile ilgili. İlk hadisimiz de Buhari ve Müslim'de müttefakun aleyh diye ifade edilen, ittifakla rivayet edilen bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan aktarılmakta bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumakta ve birinci safta namaz kılmak kastedildi. Birinci safta ne olduğunu bilselerdi, yani bunun karşılığının ne kadar büyük olduğunu bilselerdi, bunun için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Namazı ilk tekbire yetişerek ilk vaktinde kılmanın ne kadar karşılığı olduğunu bilselerdi ona koşarlardı, koşarak giderlerdi. Sabah ve yatsı namazını cemaatle kılmanın ne kadar büyük karşılığı olduğunu bilselerdi, dizlerinin üzerinde emekleyerek de olsa mutlaka ona iştirak ederlerdi. Bu hadiste karşılıkların ne kadar büyük olduğuna işaret var, ne olduğu belli değil. Şeriat bazen bunu böyle yapar. Faziletini bildirir, teşvik eder, ondan sonra onun teferruatına girmez. Vahiy ile konuşulan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, burada bahsedilen dört hususun karşılığının çok büyük olduğunu ve insanlar bu karşılığın farkında olsalar, bilincinde olsalar mutlaka bunlar için yarışacaklarını ve sayı gayret içerisinde olacaklarını bildirir. Bunlardan ilki, konumuzla alakalı olan kısım, ezan okumaktaki fazilet, insanların namaza davet etmedeki fazilet çok fazla. Bir de bununla eşdeğer, buna yakın bir fazilete sahip olan husus, namazda ilk saftan namaz kılmak. Cemaatle birlikte ilk saftan namaz kılmak. Bu ikisini birlikte zikrediyor. İnsanlar bundaki sevap bilseler idi ve bunu yerine getirmek için aralarında bir çözüm bulamasalar, sadece kura atışarak bu işi yapacak kimseyi tespit edecek olsalar mutlaka kura atarlardı. Demek ki ezan okumakta çok büyük sevap var. Biraz sonra zaten bir kısmına değineceğiz hadislerle gene. Bir de ilk safta namaz kılmakta, cemaatin ilk safında namaz kılmakta çok büyük karşılık fazilet var. Bunun için kura atışmaya gerek olmaksızın bizim elimize fırsatlar geçiyor ve biz bu fırsatları heba ediyoruz. Karşılığını bilmediğimiz için belki de. Ama bundan sonra inşallah buna gayret edelim. Eğer ezan okuma ihtiyacı hasıl olursa ona gayret edelim. Onun için öncelik almaya çalışalım. Birinci safta namaz kılma imkanı olmama durumu, böyle bir risk varsa birinci safta namaz kılmak üzere gayret edelim inşallah. Hadiste gelen ikinci husus, namazı ilk tekbirle beraber kılmanın fazileti. Cemaatle kılmak değil, cemaatle kılarken hoca ile birlikte, imamla birlikte namaza başlamanın fazileti. Bunun karşılığı oldukça fazlaymış ki eğer insanlar bunu bilselerdi işini gücünü bırakıp namaza koşarlardı buyurmakta. Üçüncüsü ise sabah ve yatsı namazı ki münafıklara en ağır gelen iki namazdır bu namaz. Sabah ve yatsı namazlarının cemaatle birlikte kılınmasında da o kadar büyük karşılık var ki insanlar hasta olsalar, yürüyemez pozisyonda olsalar, sürünerek de olsa bu karşılığı bilseler idi, sürünerek de olsa o namaza iştirak ederler, cemaatle kılarlardı. Buyurarak bu iki namazın, özellikle bu iki namazın cemaatle kılınmasına bize karşılığını bildirmeksizin önemli teşvik eder, bize bu hususu hatırlatır aleyhissalatü vesselam. Bu hususa da eksikliğimiz varsa o hususadaki eksikliğimizi tamamlayalım. İnşallah. Çünkü ilim ameli gerektirir. Allah Azze ve Celle mahşer sahasında kulları hesaba çekeceği zaman soracağı beş sorudan birisi ilminle ne yaptın? Ne amel ettin sorusu olacak. Allah-u Teala bilenleri sever, ilmi sever, ilim ehlini sever. Bilenleri sever, bilenlerle bilmeyenlerin arasına ayırır. Ama bilenlerin bildikleriyle amel etmemesinden de hoşlanmaz. Buna buğz eder ve bunun hesabını sorar. Bundan dolayı üzerimize yükümlülük var. Öğrendiğimizde amel etme yükümlülüğü. Tabii ki bu yükümlülük farz olan ameller içindir. Nafile olan, sünnet olan ameller için böyle bir yükümlülük yok ama karşılık umuyorsak, karşılık istiyorsak, fazilet istiyorsak bunlara saygı gayret edelim. Cemaatle namaz kılma ile ilgili ileride mutlaka bahis gelecektir ama bu hususun farz olduğuna, mutlaka yerine getirmesi gereken bir vücubiyet ifade ettiğine dair fetva veren, görüş bildiren alimler de var. Bazı hadisleri delil getirerek söylüyorlar bunları. Her ne kadar biz o şekilde inanmasak da cemaatle namaz kılmak çok faziletli bir iştir. Ve dinin altını çizerek ısrarla şiddetle tavsiye ettiği, emrettiği ve ondan alıkoyucu bir mazeret olmazsa mutlaka ona riayet edilmesini teşvik ettiği bir amel. Cemaatle namaz kılmak. Özellikle böyle 3 kişi 5 kişinin bir arada cemaat yapması, evde cemaat yapması, işten de cemaat yapması değil de kastedilen bütün Müslümanların bir arada olabileceği mescit dediğimiz, cami dediğimiz ortamda da cemaattir. Asıl olan. Öyle bir imkan yoksa tabii ki bu durumda diğer alternatifler düşünülür. Kişi kendisi iş yerinde, evinde efendim başka ortamlarda cemaatin yine oluşturmaya, tesir etmeye devam eder. Evet, ezan okumanın faziletiyle ilgili ikinci hadisimiz Bukhari'de Malik'in Muvatta'sında Nisa'yı ve İbn-i Mace gibi hadis kitaplarında rivayet edilen Ebu Said el-Hudri'nin ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde işittim diyerek naklettiği bir hadis. Ebu Said radıyallahu anh der ki Ebu Sa'sa bin Abdurrahman ona arkadaşına bakıyorum ki sen koyunu ve kırı seviyorsun. Kır ortamını, köy ortamını seviyorsun. Koyun gidiyorken veya kırdayken, arazideyken namaz kılmak için ezan oku ve ezanını da yüksek sesle oku. Çünkü müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar ezanı duyan bütün cinler, insanlar ve her şey kıyamet gününde onun lehine şahitlik yaparlar. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde buyururken işittim dedi. Yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu teşviğini, tavsiyesini anlamış, öğrenmiş, bunu uygulayabilecek kimselere tavsiye ediyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Bir arkadaşı var, Ebu Sa'sa bin Abdurrahman. Ona kırı ve çobanlığı, koyunları sevdiği için başına böyle bir olay geleceğinden dolayı bu hususu ona bildiriyor ve teşvik ediyor. Kırdayken, arazideyken, bağda bahçedeyken veya koyunlarınla yayılındayken namaz vakti geldiği zaman namaz için mutlaka ezan oku. Ve ezanını da yüksek sesle oku. Niye? Çünkü yüksek sesle okuduğun zaman sesinin ulaştığı yaş ve kuru, taş, ağaç, canlı cansız, cin, insan ne kadar varlık varsa o sesin ulaştığı oraya kadar bir başka hadiste gelecek. Oraya kadar işlediğin günahlar bağışlanır ve kıyamet gününde bu sesini işiten, ezan sesini işiten bütün canlılar, cansızlar, bütün varlıklar senin lehine şahitlik yaparlar. Bu kulu falanca gün, falanca saatte ezan okuyordu. Ezan okuyordu. Ve ezan okurken de oradaki zikirler çok önemli, çok değerli. Allah'ın sevdiği zikirler. Onun lehine şahitlik yapacaktır. Müezzinliğin ve ezan okumanın ezan okunurken de sesi yükseltip daha uzak mesafelere sesi duyurmaya çalışmanın faziletine delaletten bir hadis. Üçüncü hadisimiz Bera bin Azib radıyallahu anh'dan gelen İmam Ahmet bin Hanbel'in ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. O der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinci saftakilere Allah ve melekleri salat ederler. Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar da bağışlanır. Onu duyan yaş ve kuru ne varsa onun sözünü tasdik ederler. Doğrularlar. Müezzine kendisiyle birlikte namaz kılanların da sevabı verilir. Buyurdu. Birinci safa gene teşvik. Allah ve melekleri birinci safta olan, birinci safta namaz kılanlara salat ederler. Allah'ın salat etmesi, razı olması, hoşnut olması, meleklerin salat etmesi ise bağışlanması için dua etmektir. Dolayısıyla bu hadisi biz şöyle anlarız. Birinci safta namaz kılanlardan Allah hoşnut olur, razı olur. Melekler de birinci saftakiler için bağışlanma dileği isterler. Bağışlanma isteğinde bulunurlar. Tevbe ederler, istiğfar ederler. Onun için bağışlanma dilerler. Onun için dua ederler. Müezzin kimsenin ise, konumuz alakası burası, sesinin ulaştığı yere kadar mesafedeki işlediği günahları bağışlanır. Bu ses ne kadar uzağa giderse o orandaki, o mesafedeki günahları bağışlanır. Bundan dolayı mesela şimdi günümüzde hoparlör ve ses düzenekleri kullanılarak ezan okunuyor. Bu hadis o hoparlörün ulaştığı en son mesafede içine alacak güzel bir hadis. Dolayısıyla ezan okumak için mesela mikrofon ve ses düzenek kullanmak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kötü bir şey olmadığı, iyi bir şey olduğu da anlaşılıyor. Böyle şeylere teknolojinin fayda vereceği, sevap umulmayan ama teknolojinin fayda vereceği ve kullanım alanını genişletip güzelleştireceği şeylere bidat denmez. Bazı cahiller böyle söylerler. Bu bidat değildir. Bilakis dinin ifasına, insanlara tebliğine kullanıldığı sürece teknolojik aletleri kullanmakta sevap umulur, fazilet umulur. Yoksa günah ve bidat karşılığı umulmaz. Müezzinin sesi ne kadar uzak yere ulaşırsa o oranda onun için hem onu duyan canlı cansız bütün varlığın şahitlik etmesi adına hem de o mesafeye kadar işlediği günahların bağışlanması adına bir fazilet, bir üstünlük var. Bir de müezzinin ayrı bir fazilet, ayrı bir üstünlüğü var ki o insanları namaza davet etti, çağırdı ya, namaz kılınacağını insanlara o tebliğ etti, buyurdu ya, duyurdu ya ezanıyla, regametiyle. İşte onun davetine icabet edilip de namaz kılan kimseler ne kadar sevap alıyorlarsa o kimselerin sevapları eksilmeksizin aynı sevap müezzine de yazılır. Dolayısıyla müezzinlik gerçekten gıpta edilecek bir iş. Bununla beraber ücret alınamayacak bir iş. Çünkü Nebi Aleyhisselam'ın ömrünün sonlarında verdiği emir bu şekilde. Ashabına ücret almayan bir müezzin edin buyuruyor. Sadece müezzinlik yapacak bir kimsenin ücret alması caiz değildir. Ama bununla beraber imamlık da yapacak. Bununla beraber insanlara vaaz edecek, nasihat edecek, dinlerini öğretecek bir kimse ise onun ücret almasında müezzinliğinden dolayı değil de diğer yaptığı işlerden dolayı ücret almasında bir sakınca yok. Evet, müezzin kameti getirdi veya ezan okudu, insanları namaza davet etti. O ortama katılan insanların, o namaza katılan insanlar ne kadar sevap elde ediyorlarsa, kimisi 100, kimisi 200, kimisi 300, kimisi 500, kimisi 700 ecir alacak. Onların her birisinin aldığı kadar onları oraya davet eden, oraya toplayan müezzine de yazılıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen ve okuyacağımız 4. hadis, Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilen bir hadis. Şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam kefildir. Müezzin itimat edilip güvenilendir. Ey Allah'ım, imamları irşad eyle, muvaffak eyle, müezzinleri de bağışla. İmam kefildir dedi. İmam neyin kefilidir? İmam insanların namaz yükümlülüğünü üzerine alan kefildir. Namaz yükümlülüğünü yüklenmiştir. Yani insanlara güzel namaz kıldırırsa, sünnete uygun, tadili erkana riayet ederek güzel namaz kıldırırsa, insanların onun üzerine bir vebali yüklenmez. Bundan dolayı kefaret verilmiştir ona, kefildir. Müezzin ise kendisine güvenilendir. Çünkü müezzinler günümüzdeki gibi saatle ezan okumazlar. Aslında müezzinlerin aslı saatle değil de vaktinin tespitiyle, yani güneşle ve benzeri diğer alametlere bakmakladır. O insanlar vakti gözetlerlerdi. Sabah kalkarlardı insanlar yataklarındayken, tam yerin ağrıp ağarmadığına, vaktin girip girmediğine bakarlardı. Sonra güneşi öğleyin ikindi güneşi takip ederler. Öğle vakti girdi mi girmedi mi? Sonra ikindi vakti oldu mu olmadı mı? Gölge bir boya ulaştı mı ulaşmadı mı? Akşam güneş battı mı batmadı mı? yastığı aydınlık batıp da karanlık batıya ulaştım ulaşmadım bunu takip ederler. Dolayısıyla bu hususlarda güvenilen kimselerdir. İtimat edilen kimselerdir. Çünkü onlar takip ederler. Vaktin girdiğine kanaat ettiği zaman, vaktin girdiğine göre zaman ezanını okur insanlara davet ederler. Bu ezanı işiten insanlar da doğru mu okudu, yanlış mı okudu, vaktinde mi değil mi diye tereddüt etmeksizin ona güvenerek namazlarını kılarlar. Bundan dolayı müezzin de itimat edilen, güvenilen kimsedir. Öyleyse müezzin kimsenin mutlaka güvenilir kimselerden olması lazım. Dininde, diyanetinde hassas olması lazım. Gevşek olanlar veya yalancı olanlar veya sahtekar olanlar veya dini alay alan tipte insanların müezzin yapılmaması lazım. Son olarak da Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın imamları muvaffak etmesini, irşad edip doğruya ulaştırmasını, müezzinleri de bağışlamasını istiyor. Bu hadisten dolayı, sadece şu hadisten dolayı, ey Allah'ım imamları muvaffak eyle, müezzinleri de bağışla demesinden dolayı bazı alimler imamlık müezzinlikten üstün bir iştir demişlerdir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam imamların hakkı isabet için, irşad olması için dua etmiştir ama müezzinden bağışlanması için dua etmiştir. Müezzinden hakkı isabet için dua etmemiştir. Dolayısıyla müezzinden kusurları bağışlanacak günahları vardır. Onu istemiştir. Öyleyse imamlık müezzinlikten üstün bir iştir demişlerdir. Allah-u Alem zaten bu hususta bir ihtilaf yok. Çünkü imamlık belli bir mertebeyi, belli bir kademeyi geçen kimselerin yapabileceği, hak ettiği hususlar bir iştir, görevdir. Ama müezzinliği işte bu hadiste değindiğim gibi itimat edilen, güvenilen ve dinle hassas olan her insan layıkıyla yapabilir Allah'ın izniyle. Dolayısıyla imamlık elbette ki müezzinlikten üstün bir iştir. Beşinci hadisimiz gene Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle aktardığını, şöyle buyurduğunu bize aktarır. Bildiğimiz bir hadis. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan yellenerek ezan sesini duyamayacağı mesafeye kadar kaçar. Ezan okunup bitince tekrar döner gelir. Kamet getirilince de gene aynı şekilde duymayacağı bir yere kaçar. Kamet bitince de gelir ve namaza duran kişiyle nefsinin arasına girerek şunu da hatırla, bunu da hatırla diye hatırında olmayan şeyleri onun aklına düşürür. Hatta öyle olur ki kişi kaç rekat namaz kıldığını bile karıştırır. Ezan ve kamet sesleri öyle değerli, öyle yüce sesler ki Allah'ın düşmanı iblis ve onun ordusu şeytanlar ezan okunduğu zaman ve kamet getirildiği zaman ondan öyle rahatsızlık duyuyorlar ki onu duyamayacak bir mesafeye kaçıyorlar. Ezan bittiği zaman, kamet getirilinceye kadar o arada gelip insanlara fitne fesat vermeye devam ediyorlar. Kamet gelince tekrar kaçıyorlar. Kamet bitince insanlar namaza durduğu zaman gene kaldığı yerden fesadına devam ediyor. Ta ki kişi ne kadar namaz kıldı, kaç rekat namaz kıldı, ne okudu ne okumadı, neyi yaptı neyi yapmadı. Bunu karıştırıncaya kadar ona fitne vermeye, şunu da hatırla, şunu da hatırla, şunu da hatırla diye vesvese vermeye devam ediyor. Böyle bir durumda ne yapmamız gerektiği bize bu hadiste bildirilmemiş ama Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadiste de bize bunu bildiriyor. Böyle bir durumda kişi Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek hafifçe soluna tık tık tık diye 3 sefer tükürecek ve kafasından şeytanın verdiği o vesveseleri çıkarmaya çalışacak. Hatırladığı, üzerinde yoğunlaştığı her neyse o an şeytanın onun aklına soktuğu onu aklından çıkarmaya gayret edecek. Yani şeytanla mücadele edecek. Şeytanla bu hususta bir kavgaya tutuşacak. Onu yenmeye çalışacak. Allah Azze ve Celle'den yardım isteyecek. Şeytandan Allah'a sığınmakla ve kendisi de bir sahibi gayret içerisinde olacak. Bunu yaparsa Allah'ın izniyle o şeytan ondan uzaklaşacaktır. Bunu yakinen, inanarak ve Allah'tan kesin hazır bir kalple istersek mutlaka karşılığını göreceğiz. Ama hazır bir kalple yapmaz isek, hazır bir kalple yapılmayan dualara Allah icabet etmez, bunun karşılığını görmeyiz. Yani dilimizde ne istediğimizi kalbimizde isteyecek. O an hazır olacak. beynimiz bir yerde, kalbimiz bir yerde olmayacak. Aynı şeyi planlıyor, aynı şeyi düşünüyor, aynı şeyi dile getiriyor olacak. Bu şekilde dualar Allah-u Teala kabul eder. Şeytandan Allah'a sığınma da zaten bir duadır. Duaların en üstünlerindendir. Çünkü o bizim en büyük düşmanımızdır. Ondan sığınmak, korunmayı, kurtulmayı gerektirir. O büyük duaya icabet istiyorsak, Allah katında kabul edilmesini istiyorsak eğer, hazır bir kalple yapacağız bu duamızı. Altıncı hadisimiz bu husus ile ilgili İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet edilen, benzeri de Müslim'de bulunan bir hadis. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen bir hadis der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi işinde çalışan ve Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen bir kişiyi duydu ve fıtrat üzere, yani yaratılışın gereğini söylüyor dedi. Adam eşhedü en la ilahe illallah deyince de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden çıktı buyurdu. Bu müjde üzerine topluluk adamdan tarafa, o sesin geldiği tarafa doğru, adama doğru koştular. Bir de baktılar ki bir koyun çobanı namaz vakti geldiği için kalkmış ezan okuyor. Namaz vakti gelmiş, etrafında civarında insanlar olduğunu farkında değil. Kalkmış ezan okuyor, ezanı okuyacak, sonra namazını kılacak. Aleyhisselatü Vesselam da hasbelkader onun sesinin ulaştığı bir bölgede ezan lafızlarından Allahu Ekber, Allahu Ekber işittiği zaman bu fıtrat gereğidir diyor. Yani her insan bu fıtrat üzere yaratılmıştır. Ve bunu söyleyen kişi fıtratının gereğini söylüyor demek istiyor. Her insan bir olan Allah'ı kabul eder, Allah'ı en büyük kabul eder. Bu fıtrat gereğidir, yaratılış gereğidir. Akabinde de eşhedü en la ilahe illallah, yani Allah'tan başka hak mabut, ibadete kulluğa layık bir mabut yoktur şehadetini duyunca da işte bu kimse bu sözüyle cehennemden çıktı buyuruyor. Biliyorsunuz ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bizler gibi değildi. Yani o bizim bilmediğimiz gaybi birçok şeyden haberdardı. Bu hadisten anlaşılıyor ki o koyun çobanının cehenneme girmesini gerektirecek bir günahı veya bir kısım günahı vardı. Ancak bu şehadetle, ezan lafızındaki şehadetle cehennemden kurtuluşu ona verildi. Kelime-i şehadetin özellikle de içinde bulunduğu lafızdan dolayı ezan okumanın faziletine dair bir hadis. Ezanı okurken ne söylediğimizi bilecek tarzda ve hazır bir kalple ezan okursak, kıyamete getirirsek inşallah o çoban, koyun çobanının müjdelendiği şerefe biz de ahirette müjdelenmesek de hayatta karşılaşırız. Evet, yedinci hadisimiz Nesai'nin ve İbn-i İbn'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Gene Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Bilal radıyallahu anh kalktı ve ezan okudu. Bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim yakinen, kesin olarak, inanarak onun gibi söylerse cennete girer. Burada da ezan lafızlarını müezzinin hemen akabinde tekrarlamanın kişiyi cennete girdirecek bir amel olduğunu anlıyoruz. Bu anlatılıyor, ifade ediliyor bize. Ezan okunurken müezzinin hemen akabinde ezan lafızlarını tekrar etme, müezzinin bazı sözlerinin arkasından bazı dualar yapma, onun söylediği bazı sözleri tekrarlamayı değil de bir kısmında farklı lafızlarla bu ezan lafızlarına karşılık verme ve iştirak etme söz konusu. O da önümüzdeki haftanın mevzusu. Biz burada sadece yeri gelmişken müezzinin arkasından o Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince bizim de aynı şekilde Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğimizi, diyebileceğimizi inanarak, ne dediğimizi bilerek ve inanarak diyeceğimizi, bunları dediğimiz zaman da cennete hak edecek bir iş yaptığımızı bu hadisten, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisten anlamış olduk. Daha teferruatı inşallah önümüzdeki haftaki konumuza nasip olursa. Sekizinci hadisimiz ve sondan bir önceki hadisimiz İbn Ömer radıyallahu anhmadan gelen bir hadistir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim 12 sene ezan okursa cennet ona vacip olur. Ona her gün okuduğu ezan için 60 sevap, Getirdiği her gamete de 30 sevap yazılır. 5 vakit namazın ezanını okuyan kimseye her gün için 60 sevap verilir. 60 sevap. Yani her bir ezan için 12 sevap demektir bu. Ancak her getirdiği gamet için 30'ar sevap verilir. Gamet daha üstün, daha faziletli gibi anlaşılıyor bu hadisten. 5 öğün ezana karşılık günlük 60 sevap, ancak her bir gamete karşılık 30 sevap vaat ediliyor. Ve 12 sene karşılıksız, ücretsiz müezzinlik yapan kimsenin cennete gireceği, cennetin ona vacip olacağı müjdesi geliyor. Müezzinlik ve ezan okumanın faziletine dair 9. ve son hadisimiz de Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan rivayet edilen ve Abdurrezzak'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arazide bulunan bir kişi namaz vakti girdiğinde abdest alsın. Su bulamaz ise teyemmüm etsin. Gamet getirerek namaz kılarsa onunla sadece beraberinde bulunan, sağında solunda bulunan iki melek namaz kılar. Yok hem ezan okur hem de gamet getirirse ve bu şekilde namaza durursa Allah'ın ordularından ucu görülemeyecek kadar çok kimse onun arkasında namaz kılar. Buyurdu. Yalnız başımızdayız. Namaz kılacağız. Namaz vakti girdi. Eğer ezan okunmamış ise bizim bulunduğumuz yerde veya işitilmemiş ise, okundu ama işitilmedi, böyle bir durum söz konusuysa, bu durumda biz ezan okuruz. Ezan namazın şartlarından mıdır? Değildir. Ezansız namaz kılınabilir. Velev ki bir yerde hiç ezan okunmasın, orada kılınan namaz namazdır, geçerlidir. Ancak İslam'ın önemli bir şiarı ihmal edilmiştir. Çünkü ezan ve kamet İslam'ın iki önemli şiarlarındandır. Bununla beraber ezansız kılınan namaz namazdır. Kametsiz kılınan namaz da namazdır. Fazileti, sevabı eksik namazdır ama. Dolayısıyla ezan okunmak ve kamet getirmek farz namaz için. Kamet getirmek farz değildir. Mutlak olması gereken bir iş değildir. Ama çok fazilet. Şimdiye kadar ezan ve kamet getirmenin ne kadar getiriler olduğunu üstü kapalı bazı hadislerde ve açık hadislerde bildirdi Aleyhisselatü Vesselam. İşte sesin ulaştığı yere kadar günahların bağışlandığını, o işiten canlı cansız bütün her şeyin onun için, o kimse için şahitlik yapacağını, onun sözünü tasdik ettiğini ve benzeri şekilde şeyler, teşvikler geliyor. Ancak burada da özel bir teşviğe değinmiş Aleyhisselatü Vesselam. Eğer kamet ile namaz kılar, ezan okumadan sadece kamet getirerek namaz kılarsa onunla beraber iki melek namaz kılar. İki melek. Yazıcı melekler. Sağında solunda bulunan melek. Ama ezanla beraber, yani namaz çağrısı yaparak insanları, cinleri, melekleri namaza çağırarak farz namazını kılarsa, önce ezan okuyarak sonra kamet getirerek namaz kılarsa, işte bu durumda İki ucu gözükmeyecek kadar Allah'ın ordularından olan kimseler onun arkasında namaz kılar. Zahirde gözüken kendisi bir kişidir ama o ucu bucağı gözükmeyen bir orduya namaz kıldırıyor. O ordu da Allah'a emanet melekler ve cinlerden oluşan bir ordudur. Çünkü onları biz görmüyoruz. Allah'ın hikmeti gereği. Hadisin başında bir lafız daha var. Arazide namaz kılacağın zaman abdest al. Su bulamazsan da teyemmüm yap. Zaten bu İslam'ın getirdiği büyük kolaylıklardan birisidir. Abdest alacak su bulamayan kimse onu temiz toprakla izale etme hakkına sahiptir. Teyemmüm yapar, ellerini yere vurur, yüzünü mesheder, sonra ellerini mesheder ve bu şekilde teyemmüm yerine gelmiş. Dolayısıyla abdestle yapılabilecek her iş ona caiz ve helal olmuş olur. Evet, Allah-u Teala bizleri ilmiyle amin kullarından yapsın. Niyet ve amellerimizi salih kılsın. Amelleri batıl kılsın. Niyetlerden bizleri muhafaza buyursun. Hakkı hak olarak gösterdiği ve hakkı tabirlikle rızıklandırdığı, batılı da batıl olarak gösterip batıldan yüz çevirmekle rızıklandırdığı kullarından yapsın. Azze ve Celle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.